złością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 29 września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rządząca Mołdawią partia prawdopodobnie utrzyma władzę. Pytanie, czy będzie miała większość. Dziewiąta próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry rano ma być doprowadzony na komisję do spraw Pegasusa. Szwajcarzy za wprowadzeniem elektronicznych dowodów osobistych. Mołdawianie wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu ponad 85% głosów partia rządząca może liczyć na 45% poparcie. Nie wiadomo jednak, czy uzyska większość, mówi Polskiemu Radiu rzecznik mołdawskiego rządu Daniel Woda. Na tym etapie oczekujemy pełnych wyników, ale jak sugerują częściowe, istnieją duże szanse na uzyskanie tej większości. Tak naprawdę w tych wyborach chodziło o walkę o większość. Większość, która spełniałaby obietnicę prezydent Sandu, ale także obietnicę obecnego rządu, że Mołdawia będzie gotowa do członkostwa w Unii do 2030 roku. Do przeliczenia pozostało jeszcze większość głosów oddanych za granicą, a tam z reguły z dużą przewagą wygrywa Partia Akcji i Solidarności. Zbigniew Ziobro ma zostać dziś zatrzymany i przymusowo doprowadzony na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. To będzie dziewiąta próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Poprzednie zakończyły się fiaskiem, bo Zbigniew Ziobro albo słał zwolnienia lekarskie, albo unikał komisji, podważając jej legalność. Raz został doprowadzony przez policję do budynku Sejmu, ale członkowie wówczas zakończyli obrady. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry ma się rozpocząć o 10:30. W Sejmie obradowali przyszli politycy i działacze społeczni. Odbyła się tam 31. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Do Warszawy przyjechali uczniowie z całej Polski. Jestem z Wielkopolski, szkoła imienia Józefa Jakubowskiego w Górkach. U nas było tak, że po prostu osoby, które chciały z 6., 7. i 8. klasy się zgłosiły i było losowanie. Jawne losowanie, które było po prostu nagrywane. Chciałabym przemówić na środku Sejmu, wypowiedzieć się o tym, że równość wobec prawa, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka to są pierwsze trzy najważniejsze rzeczy tutaj. Bo jednak na obradach niektórych posłów nie widać tego szacunku. A jeżeli chodzi o przygotowania, no to jakieś najprzeróżniejsze debaty mieliśmy w klasach, plakaty, na różne spotkania. Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywają się od 1994 roku. Lekarze doradzają ostrożność grzybiarzom. Niektóre okazy mogą spowodować poważne zatrucie, a nawet śmierć. Trafiają do nas najczęściej osoby z zatruciem muchomorem sromotnikowym, mówi dr Jarosław Szponar z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Lublinie. Wielu pacjentów, którzy uważają, że są grzybiarzami, a nawet tacy, którzy w lesie się niemal wychowali, uważają, że się na grzybach znają. Natomiast niestety również tacy pacjenci trafiają do szpitala po zatruciu muchomorem sromotnikowym, albowiem bardzo łatwo jest pomylić muchomora z innym grzybem. Mylone są pieczarki, gąski zielone, kanie, gołąbki z muchomorem sromotnikowym. A grzyby można sprawdzić w każdej państwowej stacji sanepidu. Szwajcarzy opowiedzieli się w referendum za wprowadzeniem elektronicznych dowodów osobistych. O wynikach głosowania poinformował szef Federalnego Departamentu Sprawiedliwości i Policji Beat Jans. Obywatelki i obywatele Szwajcarii zatwierdzili federalną ustawę o tożsamości elektronicznej bardzo niewielką większością głosów, wynoszącą 50,4%. Rada Federalna będzie zatem kontynuować pracę nad tożsamością elektroniczną. Jednocześnie potraktujemy te oczywiste obawy bardzo poważnie. Szczególnie ważne jest dla mnie, aby raz jeszcze zapewnić tych, którzy głosowali przeciwko, używanie e-dowodu jest dobrowolne. Es ist mir ein besonderes Anliegen all jenen, die heute nein gestimmt haben, noch einmal zu versichern, die EID ist freiwillig. Uczestnicy referendum zgodzili się też na wprowadzenie podatku od drugiego domu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę przejaśnień. Miejscami przelotnie popada, a na południowym wschodzie może zagrzmieć. Będzie od 9 stopni na wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. Spotkanie otwiera płyta, która nie pomieściła się w ubiegłym tygodniu. Oto brytyjski gitarzysta i wokalista Johnny Marr wydał koncertowy album Lookout Live, zawierający 22 nagrania, a w tym oczywiście także utwory z repertuaru jego dawnej grupy The Smiths. Look out. Shine that is cruel. 40 lat minęło, a kompozycja How Soon Is Now wciąż ma swoją moc, zwłaszcza na koncercie. Johnny Marr, Lookout Live. Ta płyta to zapis ubiegłorocznego występu w Londynie i podsumowanie 40-letniej kariery solowej wszechstronnego muzyka, który wciąż koncertuje. 27 września zakończył amerykańskie tournée, a 20 października zaczyna kolejną trasę w Europie. Będzie między innymi w Paryżu, w Berlinie i w Wiedniu. Kolejna płyta tej nocy to zapowiadane od dawna wydarzenie. Robert Plant wydał nowy album studyjny. Thank you. the green, green grass trampled underfoot will rise and bloom again. Oh, love is a kiss. Robert Plant, Saving Grace. Album z coverami, niekiedy stuletnimi, zawiera 10 nagrań, z tego 3 ujawnione przed premierą. Płyta opisywana i komentowana wszędzie. Nowy skład, ale styl i brzmienie znany od dawna. Sławny wokalista znów ze śpiewającą kobietą u boku, którą w obecnej odsłonie jest Suzy Dian. Tell me, won't somebody tell me, won't somebody tell me, well, I'm gonna ask a question, please answer if you can. Is there anybody's children can tell me? Tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? I'll answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me what is the soul of a man? Countries, I traveled to the furthest lands. Couldn't find nobody could tell me. Tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? Well, answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Well, tell me what is the soul of a man? Talking, I just came up in time. Was teaching the lawyers and the doctors that a man ain't nothing but his mind. Won't somebody tell me? Tell me. Answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me. Tell me what is the soul of a man? Thank you. understand. It ain't nothing but a burning light. Won't somebody tell me? Well, answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me what is the soul of a man? People all stood amazed. Was teaching the lawyers and the doctors, well, how to raise a man from the grave. Won't somebody tell me? Tell me. Well, answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me. Tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? Well, answer if you can. What is the soul of a man? What is the soul of a man? Robert Plant, Saving Grace. Płyta nagrywana z przerwami przez 6 minionych lat, a w przerwach między nagraniami ten skład występował wielokrotnie w Europie, no i fragmenty tych działań znajdą Państwo bez trudu w sieci. No i tam Państwo zobaczą, że Suzy Dyen to nie jest jakiś chórek wiewiórek, to jest równorzędna druga wokalistka występująca razem z Robertem Plantem. Jesienią tego roku ten skład pierwszy raz od lat poleci na koncerty do Stanów Zjednoczonych. Program trzeci, Dym na wodzie. Z pewnością zauważyli Państwo, że wiele jubileuszowych płyt ukazuje się na rynku z opóźnieniem. Czasem to kilka miesięcy, a czasem nawet kilka lat. No a winą za to obarczana jest zwykle pandemia koronawirusów. W tym przypadku wytwórnia zadbała, aby nie było takiego poślizgu, ba, a będzie nawet lekkie wyprzedzenie. Chodzi o prawie 50-letnią w tym momencie płytę zespołu The Rolling Stones. I just lost my key. Open up, baby. You got someone else inside. Melody, it was a second night. was a second name. Then one day she left me. She took everything I moved. She took my trailer home. She took my Sunday boots. My nose is on the trail. I'm gonna catch you by surprise. And I'm gonna have to press her to roast that child alive. What I said? It was a second night. It was a second night. Melody. It was a second night. Melody. Well, it was a second night. Yeah, yeah, yeah, baby. It was a second night. Yeah, yeah, yeah, yeah. It was a second night. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Listopada ukaże się jubileuszowa na 50-lecie edycja płyty zespołu The Rolling Stones Black and Blue. No i nie będzie tu żadnego poślizgu czasowego, bo to album z 1976 roku. Nie zdziwi Państwa informacja, że nowy miks przygotował Steven Wilson, no a do tego oczywiście bonusy koncertowe i studyjne, a jednym z nich jest taki oto coverek. To the Było ćwiczone w studiu, ale ostatecznie na płytę nie poszło. Mick Jagger śpiewający falsetem, no a w chórku Keith Richards i Ronnie Wood. To była połowa lat 70. No i Stonesi próbowali odnaleźć się w świecie zdominowanym przez muzykę disco. Niemniej płyta Black and Blue ma po latach swój niezaprzeczalny urok, no i to nowe, obszerne wydanie znajdzie z pewnością wielu amatorów. Przypomnę, premiera 14 listopada. W sieci krąży także wiadomość, że The Rolling Stones przygotowują zupełnie nowy album studyjny, no ale to już będzie inna historia, no i z pewnością nie w tym roku. Kolejna, znana już Państwu po części płyta, honoruje wielkiego artystę bluesa, B.B. Kinga. Wants to know why I sing the blues. Yes, everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long, long time. I really paid my dues. When I first got the blues, they brought me over on a ship. Men standing around me, lot more with a whip. Everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long, long time. People, I paid my dues. When I laid in the ghetto flat, cold and numb, I heard the rat tell the bedbug to give the roaches some. Everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I really paid my dues. I stood in line, y'all, down at the county hall. I heard some men say we gonna build some new apartment for y'all. And everybody wants to know why I sang the blues. Well, I've been around a long, long time. Yes, I really, really paid my dues. Everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long, long time. I really paid my dues. Yes, the cop that told me, yes, you were born to lose. Seems like everybody around me, people seem like everybody got the blues. But I had them a long time. I really paid my dues. People, I just love to sing my blues. My bare feet. things are blue. See, I've been around a long time, y'all. I really, really paid my dues. Why I Sing the Blues. Dlaczego śpiewam bluesa? To jeden z najważniejszych utworów w całej karierze B.B. Kinga, króla bluesa zmarłego 10 lat temu. W tej nowej wersji tego utworu partię wokalną wykonuje Bobby Rush, który miał okazję i zaszczyt współpracować z B.B. Kingiem. No a Joe Bonamassa doskonale imituje brzmienie gitary mistrza znany jako Lucille. 16 września minęła setna rocznica urodzin największego artysty w historii bluesa. No i z tej okazji powstała wyjątkowa płyta B.B. King Blues Summit 100. Jej głównym wykonawcą i producentem i takim opiekunem jest Joe Bonamassa, który zaprosił do tego projektu solidne grono współczesnych wykonawców bluesa przede wszystkim, no, ale także rocka i jazzu. Wszyscy pamiętają B.B. Kinga jako wybitnego gitarzystę, ale jego styl wokalny także był najwyższej próby. To w końcu sam Frank Sinatra powiedział: B.B. to jeden z moich ulubionych wokalistów, nie tylko w bluesie, ale we wszystkich kategoriach. No i Joe Bonamassa dołożył starania, by warstwa wokalna tej płyty także była na najwyższym poziomie. Za chwilę w nagraniu To Know You Is To Love You usłyszą Państwo charakterystyczny soulowy głos Michaela McDonalda. You are

pas dans les cases. On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'on voit rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge.